Molt benvinguts i molt ben trobats. Una nova edició de Jazznàtics que obre les seves portes per tots els nostres oients. Un món del jazz que ens acompanya avui amb el nostre espai escoltant el disc de Joyce Somerville que es diu Overnight Sensation, publicat el 2014, al qual li dedicarem la primera part d'aquest espai en quatre de les peces incloses. Però, per exemple, aquest Overnight Sensation que acabeu d'escoltar. De Joyce Somerville escoltarem també una peça que ens porta al costat de Ill Clock i que es diu Desire. Benvinguts, benvingudes a Jazznàtics. Thank you. Música és la companyia Jazznatics d'en Joy Somerville, nascut el 26 d'octubre a Detroit, a Michigan, un intèrpret, un músic i productor de jazz contemporani que ens va portar l'any 2007 un disc que va destacar per sobre dels demés, el Like You Mean It, que va arribar al número 7 de les llistes americanes de jazz smooth, llistes, sobretot en aquest temps, independents. Un intèrpretista de trompeta, bàsicament, solista d'aquest estil o d'aquest instrument i d'aquest tipus de jazz contemporani que, sens dubte, ens encanta dins el nostre espai també. Presentant entre nosaltres l'Overnight Sensation, aquest disc que se'ns acosta en peces com aquest Caravan que ens portava al costat de Jeff Bradshaw. Abans havíem escoltat el Desire amb Il Club, també a l'acompanyament. We'll be right back. un personatge de Joyce Somerville criat amb una escena musical que pertanyia a una església baptista, com amb moltíssims dels americans. La comunicació de l'ànima a través de la música amb Déu, sens dubte, que interessa moltíssima gent i que al final s'acaba convertint en una manera de viure. Ella ha interpretat i enregistrat amb multitud de grans artistes de qualsevol estil musical, ha estat un dels membres solistes del Cirque du Soleil i aquell àlbum, Alegria, que va ser nominat per diversos premis Grammys i Juniors, i al principi dels anys 2000 va tenir un èxit a les llistes de jazz americanes amb l'escriptor i productor Bob Baldwin per al senzill Business Call. Després, moltes més peces i molts més convidats per arribar amb aquest disc. Abans, Toget Town Club també va ser un àlbum de jazz contemporani amb peces de funk i de gospel i de bebop que ens portaven influències prou destacat. La seva trompeta ens porta la tradició de gent com Louis Armstrong, que Dizzy Gillespie, amb un toc nou de música que es basa en aquest nou mil·lenni. D'aquest disc que ens porta avui al començament del nostre espai, Joyce Somerville, aquest Overnight Session del 2014, escoltem també una altra peça ja a la darrera de la seva presentació, Red Cups Up. I like to party, but I ain't gonna hurt nobody. And ain't nobody messing around, no, no. One, two, three, what's it gonna be? If you like what you see, come party with me. And put your red cups up, hey! Put your red cups up, hey! Say 8, 9, 10, here we go again. Call all your friends and let's get it in. Put your red cups up, hey! Put your red cups up, hey! Now put your red cups up, hey! Put your red cups up, hey! Now put your red cups up, hey! Put your red cups up, hey! Now put your red cups up, hey! Put your red cups up, hey! Put your red cups up, hey! Now put your red cups up. La música i la companyia de Joyce Somerville, a Jazznatics. Prepareu-vos a agafar-vos fort, perquè ens ve a continuació una banda que ens arriba des de Noruega. Una banda que interpreta un jazz energètic de la millor branca possible, amb més de 50 actuacions en directe i 2 àlbums d'estudi. És una de les bandes més destacades del món del jazz, no només de Noruega, sinó, diríem, de tota Escandinàvia. Escandinàvia. Ens arriben i s'han format amb els departaments de jazz de les universitats de Trondheim i de Stavanger. Són gent com, per exemple, els protagonistes d'aquest àlbum i que han treballat al costat de gent com Matthias Eik Quintet, Susan Sondorf, Tim Hedden, Saka Sanusi, gent destacadíssima del món del jazz, com hem dit, d'Escandinàvia. Thomas Johansson a la trompeta, Christopher Alberts al saxofon, Ola Hoyer a la doble baix i Gart Nielsen a la bateria. Ells ens porten un àlbum en directe, que es diu així, Live, del 2014. Prepareu-vos, en els propers minuts són ells, Cortex, des de Noruega, amb Opening, Cerebrum i Endorphin. Yeah. Estàs escoltant Jazznàtics, un programa obert a la música jazz d'arreu del món. Des de Palafrugell, per tots vosaltres, amb Rafael Corbí, Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Acabes d'escoltar la música des de Noruega, de Cortex, i ara et portem el tema del 2014 de Paquito de Rivera, portant-nos la música clàssica de sempre al terreny del jazz. Paquito de Rivera i aquest disc anomenat Jazz Meets the Classics. El jazz es troba amb els clàssics, enregistrat als Estats Units d'Amèrica i portant-nos a peces com aquesta primera que acabem d'escoltar, fabulós, aquest adagio que ens aportava basat amb el concerto de clarinet de Mozart en va major K622 dos adagio. I també ens portarà amb el programa d'avui una altra peça anomenada Nocturno en la Celda, basat en un tema de Chopin, el seu Nocturn, opus número 9, el número 2. Sentim, doncs, la música de jazz, trobant els clàssics de Paquito de Rivera. Thank you. I arribarem al final del nostre programa. És una cançó que ens aportarà un tema que ens portarà de Villeneuve i des d'aquest àlbum jazz, mig de clàssics, a la companyia de Paquito de Rivera i Minor Prelude. També basat en el prelude, en l'opus número 28, número 4 de Chopin, acostant-nos a la gran música de sempre mitjançant aquest àlbum de Paquito de Rivera des dels Estats Units amb jazz mig de clàssics. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot avui en el món del jazz a Jazznàtics amb els temes de Paquito de Rivera, de Cortex i de Joy Somerville. Fins la propera. A reveure. Peter De Rivera, Alex Brown, Diego Urcola, Arturo Stabile, Oscar Stagnaro, Mark Walker, and all of you, you're a wonderful audience. Let's hear it again for Paquito De Rivera. Let's give it up, New York. Thank you so much for being here, being such an integral part of this music. We appreciate each and every one of you. Thank you for coming to Jazz at Lincoln Center.